Allaha qarşı yalan uydurub söyləyən, Allaha övlad isnad edən, onun şərikləri olduğunu deyən, özünə gələn həqiqəti, Qur'anı, Peyğəmbəri təksib edən kimsədən daha zalim kim ola bilər? Məyər cəhənnəmdə kafirlər üçün yer yoxdur? Əlbəttə var. Haqqı, Qur'anı gətirən və onu təsdiq edənlər, Peyğəmbər və möminlər isə əsil müttəqilərdir. Onlar üçün Rəbbinin dərgahında dilədikləri hər şey var. Yaxşı işlər görənlərin mükafatı budur. Allah bununla onların etdikləri ən pis işlərin üstünü örtəcək və gördükləri ən yaxşı işlərə görə onları mükafatlandıracaqdır. Yaxud etdikləri əməllərin ən gözəl mükafatını verəcəkdir. Ya Peyğəmbər, məyər Allah öz bəndəsinə kifayət deyilmi? Onlar, müşriklər isə səni ondan qeyriləri, öz bütləri, tanrıları ilə qorxudurlar. Allahın yoldan çıxartdığı kimsiyə heç kəs yol göstərə bilməz. Allahın doğru yola saldığı kimsəni də heç kəs yoldan çıxarda bilməz. Məyər Allah, mülkündə hər şeyə qalib olan yenilməz qüvvət, intiqam sahibi deyilmi? Həqiqətən, əgər onlardan göyləri və yeri kim yaratmışdır deyə soruşsan, mütləq Allah deyə cavab verəcəklər. Ya Peyğəmbər, de, elə isə bir söyləyin görək, əgər Allah mənə bir zərər toxundurmaq, sıxıntı vermək istəsə, sizin Allahdan qeyri ibadət etdikləriniz, bütlər, tanrılar, onun zərərini aradan qaldıra bilərlərmi? Yaxud, əgər Allah mənə bir mərhəmət əta etmək istəsə, onlar onun mərhəmətinə mane ola bilərlərmi? De, mənə təkcə Allah kifayət edər. Təvəkkül edənlər yalnız ona təvəkkül edərlər. De, ey qövmüm, siz özünüzə uyğun tərzdə işinizi görün. Mən də özümə münasib şəkildə işimi görəcəyəm. Və ya siz əlinizdən gələni edin, mən də əlimdən gələni edəcəm. Siz mütləq biləcəksiniz ki, rüsvayçı əzab kimə gələcək, kim həmişəlik əzaba düçar olacaqdır? Ya Peyğəmbər, biz kitabı, Qur'anı insanlar üçün sənə haqq olaraq nazil etdik. Kim doğru yolda olsa, özü üçün, öz xeyrinə olar. Kim haqq yoldan çıxsa, zərəri özünə yetişər. Sən onlara vəkil deyilsən. Allah, əcəli çatan kimsələrin canlarını, ruhlarını onlar öldüyü zaman, ölməyənlərin, hələ əcəli çatmayanların canlarını isə yuxuda alar. Çünki yuxu da ölüm kimi bir şeydir. Yuxu zamanı ruh bədəni tərk edər. Ölümünə hökm olunmuş kimsələrin canlarını ruhlar aləmində saxlayar, digər ölümünə hökm olunmamış kimsələrin canlarını isə müəyyən bir müddətə dək, əcəlləri gəlib çatıncaya qədər yuxudan oyandıqda bədənlərinə qaytarar. Həqiqətən, bunda düşünən bir qövm üçün Allahın hər şeyə qadir olmasına, qiyamət günü ölüləri dirildəcəyinə dəlalət edən əlamətlər vardır. Yoxsa onlar, müşriklər Allahdan qeyrilərini, bütləri şəfaətçi etdilər. Ya Peyğəmbər, de, onlar heç bir şeyə malik olmadıqları və heç bir şey qanmadıqları halda şəfaət mi edəcəklər? De, bütün şəfaət yalnız Allaha məxsusdur. Göylərin və yerin hökmü onun əlindədir. Sonra siz qiyamət günü onun huzuruna qaytarılacaqsınız. Allah tək olaraq anıldığı, La ilahə illəllah deyildiyi zaman, ahirətə inanmayanların qəlbləri nifrətlə dolar. Ondan, Allahdan başqaları, bütlər, tanrılar, yad edildiyi zamanı isə, onları dərhal sevinc bürüyər. De, ey göyləri və yeri yoxdan yaradan, ey gizlini və aşkarı bilən Allah, bəndələrin arasında ixtilafda olduqları məsələlər barəsində sən hökm edəcəksən. Yer üzündə nə sərvət varsa, hamısı, üstəlik bir o qədər də kafirlərin olmuş olsaydı, mütləq onu qiyamət gününün pis əzabından qutarmaq üçün fidyə verərdilər. Lakin onlardan fidyə qəbul olunmaz. Və o zaman Allahdan onlara güman etmədikləri əzab görünəcəkdir. Onlara dünyada etdikləri pis əməllərin cəzası, pis nəticəsi görünəcək və istihza etdikləri əzab onları saracaqdır. İnsana bir zərər toxunduğu, sıxıntı üzverdiyi zaman bizə dua edər. Sonra dərgahımızdan ona bir nemət əta etdikdə, bu mənə yalnız biliyimə, ticarətdən, qazanc işlərindən başım çıxdığına görə verilmişdir, deyər. Xeyr, bu bir imtihandır. Lakin onların, insanların əksəriyyəti, cahilliyi yüzündən bunu bilməz. Şübhəsiz ki, bu sözü onlardan əvvəlkilər, keçmiş ümmətlər də demişdilər. Lakin qazandıqları dünya malı onlara heç bir fayda vermədi. Əzabı onlardan dəf edə bilmədi. Onlar etdikləri pis əməllərin cəzasına düçar oldular. Bunların zülm edənləri də qazandıqları günahların cəzasına düçar olacaqlar. Onlar Allahı aciz buraxan deyillər. Qaçıb canlarını əzabımızdan qutara bilməzlər. Məyər onlar hələ də bilmirlərmi ki, Allah istədiyinin ruzisini artırar, istədiyinkini də azaldar. Həqiqətən, bunda iman gətirən bir qövm üçün ibrətlər vardır. Ya Peyğəmbər, mənim adımdan qullarıma de, ey mənim günah törətməklə özlərinə zülm etməkdə həddə aşmış bəndələrim, Allahın rəhmindən ümidsiz olmayın. Allah tövbə etdiyi də bütün günahları bağışlayar. Həqiqətən o bağışlayandır, rəhmedəndir. Tövbə edib Rəbbinizə dönün. Əzab sizə gəlməmişdən əvvəl ona təslim olun. Sonra sizə heç bir kömək olunmaz. Qəfil əzab özünüz də bilmədən başınızın üstünü almamışdan əvvəl Rəbbinizdən sizə nazil edilmiş ən gözəl sözə, Qur'ana tabi olun. Elə edin ki, sonradan bir kəs Allaha itaət barəsində etdiyim təqsirlərə görə vay halıma, həqiqətən mən Allahın hökmlərinə, Qur'ana, Peyğəmbərə və möminlərə istehza edirdim deməsin. Yaxud, əgər Allah məni doğru yola yönəltsəydi, mən mütləq müttəqilərdən olardım söyləməsin. Və ya əzabı gördüyü zaman, kaş bir dəfə də dünyaya qayıda biləydim, yaxşı işlər görənlərdən olardım deməsin. Onun bu sözlərinin cavabında Allah belə buyurar. Xeyr, mənim ayələrim sənə gəlmişdi, amma sən onları yalan saydın, iman gətirməyə təkəbbür göstərdin və kafirlərdən oldun. Ya Peyğəmbər, qiyamət günü Allaha qarşı yalan uydurub söyləyənlərin üzlərini qapqara görərsən. Məyər təkəbbür göstərənlər üçün cəhənnəmdə yer yoxdur? Əlbəttə var. Allah müttəqilərə, imanlarına, fəzilətlərinə, dünyada qazandıqları uğurlara görə nicat verər. Onlara pislik, cəhənnəm əzabı toxunmaz və onlar qəmqüssə də görməzlər. Allah hər şeyin xaliqidir. O hər şeyə vəkildir. Göylərin və yerin açarları, ixtiyarı onun əlindədir. Allahın ayələrini inkar edənlər, məhz onlar ziyana uğrayanlardır. De, ey cahillər, bütün bunlardan sonra mənə Allahdan başqasına mı ibadət etməyi əmr edirsiniz? Ya Muhammed, sənə və səndən əvvəlkilərə, keçmiş peyğəmbərlərə belə vəhy olunmuşdur. Əgər Allaha şərik qoşsan, bütün əməlin puça çıxacaq və mütləq ziyan çəkənlərdən olacaqsan. Xeyr, yalnız Allaha ibadət et və onun nemətlərinə şükr edənlərdən ol. Müşriklər Allahı lazımınca qiymətləndirmədilər, uca tutmadılar. Halbuki qiyamət günü yer bütünlüklə onun ovcunun içində olacaq. Göylər isə onun sağ əli ilə büküləcəkdir. Yerin də göyün də hökmü ancaq Allahın əlindədir. Bütün kainat Allahın qüdrətinə tabedir. Allah müşriklərin ona aid etdikləri sifətlərdən tamamilə uzaq və ucadır. Sur birinci dəfə çalınacaq. Allahın göylərdə və yerdə olan istədiyi kimsələrdən Cəbrail, Mikail, Əzrail və İsrafildən yaxud ərşi daşıyan mələklərdən və ya müsəlman şəhidlərdən başqa dərhal hamı yıxılıb öləcək. Sonra bir daha çalınan kimi onlar qəbirlərindən qalxıb Allahın əmrinə müntəzir olacaqlar. Yer öz Rəbbinin nuru ilə işıqlanacaq, kitab ortaya qoyulacaq, hərənin əməl dəftəri öz əlinə veriləcək. Peyğəmbərlər və şahidlər, əməli salih insanlar və ya mələklər araya gətiriləcək. Onlar bəndələr arasında ədalətlə hökm olunacaq və onlara haqsızlıq edilməyəcəkdir. Hər kəsə öz əməlinin cəzası əvəzi veriləcəkdir. Allah onların nə etdiklərini ən yaxşı biləndir. Kafirlər dəstə-dəstə cəhənnəmə sürülənəcəklər. Nəhayət ora çatınca onun qapıları açılacaq və cəhənnəm gözətçiləri onlara deyəcəklər: Məyər sizə öz içərinizdən Rəbbinizin ayələrini oxuyan, sizi bu gününüzə qovuşduracağınızla qorxudan peyğəmbərlər gəlməmişdi? Onlar isə, bəli, gəlmişdi. Lakin əzab sözü, əzab hökmü biz kafirlər barəsində vacib oldu deyə cavab verəcəklər. Onlara belə deyiləcək: Girin cəhənnəmin qapılarına, orada əbədi qalmaq üçün. İman gətirməyə təkəbbür göstərənlərin məskəni necə də pisdir. Rəbbindən qorxanlar da dəstə-dəstə cənnətə gətiriləcəklər. Nəhayət ora çatınca onun qapıları açılacaq və cənnət gözətçiləri onlara: Salam əleyküm, sizə salam olsun, xoş gəldiniz, əbədi qalacağınız cənnətə daxil olun, deyəcəklər. Onlar isə, bizə verdiyi vədini yerinə yetirmiş və bizi bu yerə varis etmiş Allaha həmd olsun. Biz cənnətin istədiyimiz yerində sakin oluruq. dünyada yaxşı əməllər edənlərin mükafatı necə də gözəldir, deyəcəklər. Ya Peyğəmbər, mələkləri də ərşi hər tərəfdən əhatə edərək, Rəbbini həmd səna ilə təqdis edən görəcəksən. Onların bütün məxluqatın arasında ədalətlə hökm olunacaq. Möminlər cənnətə, kafirlər cəhənnəmə gedəcək və mələklərlə möminlər tərəfindən bir ağızdan aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun deyiləcəkdir. Ğafir və ya Mömin surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 85 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Ha, mim. Kitabın, Qur'anın nazil edilməsi, yenilməz qüvvət sahibi olan, hər şeyi bilən Allahdandır. Günahları bağışlayan, tövbələri qəbul edən, cəzası şiddətli, kərəmi böyük olan Allahdandır. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Axır dönüş də onadır. Allahın ayələri barəsində ancaq kafirlər mübahisə edər. Ya Peyğəmbər, onların indi şəhərlərdə gəzib dolaşmaları, ticarətdən böyük mənfəət əldə etmələri, cah-cəlal içində yaşamaları səni aldatmasın. Onlardan əvvəl Nuh qövmü, sonraki kafir firqələr də, Ad, Səmud tayfaları və başqaları peyğəmbərlərini təkzib etmiş, hər ümmət öz peyğəmbərlərini yaxalamağa, tutub öldürməyə cəhd göstərmiş və haqqı yalana çıxartmaq məqsədi ilə boş sözlərlə mübahisə aparmışdılar. Buna görə də mən onları əzabla yaxaladım. Ya Peyğəmbər, bir görəydin, mənim cəzam necə oldu? Küfr edənlərin cəhənnəmli olduğuna dair sənin Rəbbinin sözü, hökmü belə gerçəkləşdi. Ərşi daşıyanlar və onun ətrafında olanlar öz Rəbbini həmd səna ilə təqdis edir. Ona qəlbən inanır və möminlərin bağışlanmasını diləyərək belə deyirlər. Ey Rəbbimiz, sənin rəhmin və elmin hər şeyi ehtiva etmişdir. Artıq tövbə edib, sənin yolunla gedənləri bağışla. Onları cəhənnəm əzabından qoru. Ey Rəbbimiz, onları da atalarından, zövcələrindən və nəsillərindən əməli salih olanları da özlərinə vəd buyurduğun Ədin cənnətlərinə daxil et. Şübhəsiz ki, sən yenilməz qüvvət, hikmət sahibisən. Onları pisliklərdən, tövbədən qabaq etdikləri pis əməllərin cəzasından qoru. O gün, qiyamət günü pisliklərdən kimi qorusan, şübhəsiz ki, ona rəhm etmiş olarsan. Ən böyük qurtuluş, uğur budur. Küfr edənlərə, qiyamət günü cəhənnəmə varid olduqda belə müraciət ediləcəkdir. Allahın nifrəti sizin dünyadakı pis əməllərinizə görə bugün özünüzə və ya bir-birinizə olan nifrətinizdən daha böyükdür. Çünki siz imana dəvət olunduğunuz zaman öz küfrünüzdə davam edib dururdunuz. Onlar deyəcəklər, Ey Rəbbimiz, sən bizi iki dəfə öldürüb, iki dəfə dirilttin. Əvvəlcə atalarımızın belində ölü vəziyyətində olduğumuz ikən bizi dünyaya gətirdin. Bir müddət dünyada yaşatdıqdan sonra öldürdün. Və indi, qiyamət günü yenidən dirilttin. biz öz günahlarımızı etiraf etdik. İndi burdan çıxmağa bir yol varmıdır? Onlara belə cavab veriləcəkdir. Bu əzab ona görədir ki, dünyada yalnız Allah çağırıldığı, Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur deyildiyi zaman inkar edir, ona şərik qoşulduqda isə inanırdız. İndi isə hökm hər şeydən uca, böyük olan Allahındır. Sizə ayələrini göstərən, göydən ruzi, hər şeyi göyərdən yağış endirən məhz odur. Bu ayələrdən ancaq tövbə edib Rəbbinə dönən, ona şərik qoşmaqdan imtina edən kimsə ibrət alar. Ey möminlər, kafirlərə xoş gəlməsə də, Allaha, dini yalnız ona aid edərək ixlasla ibadət edin. Dərəcələri yüksəldən, mələklərin, peyğəmbərlərin, övliyaların və möminlərin mərtəbələrini ucaldan, yaxud hər şeydən uca, ərşin sahibi Allah, öz əmrindən olan vəhyi, bəndələrindən istədiyinə nazil edir ki, o insanları görüş günü, yer və göy əhlinin, ibadət edənlə ibadət olunanın, zalimlə məzlumun bir-biri ilə görüşəcəyi, ruhla bədənin qovuşacağı qiyamət günü ilə qorxutsun. Elə bir gün ki, onlar, bütün insanlar qəbirlərindən çıxacaq, onların heç bir şeyi Allahdan gizli qalmayacaqdır. Allah buyuracaq, bugün hökm kimindir? Heç kəsin qımıldanmağa belə cürəti çatmadığından, Allah özü cavab verəcəkdir. Bir olan, heç bir şəriki bənzəri olmayan, qüdrəti ilə hər şeyə qalib olan Allahındır. Bugün hər kəs öz əməlinə görə cəzalandırılacaqdır. Bugün heç bir zülm, haqsızlıq ola bilməz. Allah tez haqq hesab çəkəndir. Ya Peyğəmbər, onları hövldən ürəklərin ağza gələcəyi, udquna belə bilməyəcəkləri və ya ürəkləri qəmqüssə ilə dolacağı yaxın günlə, qiyamət günü ilə qorxud. O gün zalimlərin nə bir dostu, nə də sözü keçən bir şəfaətçisi olar. Allah gözlərin xəyanətini, xain gözləri və ürəklərin gizlətdiyini biləndir. Allah qiyamət günü ədalətlə hökm edər. Ondan, Allahdan başqa ibadət etdikləri bütlər isə heç bir şey hökm edə bilməzlər. Həqiqətən Allah hər şeyi eşidəndir, görəndir. Məyər olar, müşriklər yer üzünü dolaşıb, özlərindən əvvəlkilərin axırının necə olduğunu görmürlərmi? Onlar, bunlardan daha qüvvətli, yer üzündə daha çox iz qoyub getmiş kəsləridir. Allah onları günahlarından dolayı yox etdi. Onları Allahdan, Allahın əzabından qoruyan bir kimsə tapılmadı. Bu əzab ona görə idi ki, peyğəmbərləri onlara açıq aydın möcüzələrlə gəlmiş, onlar isə peyğəmbərləri inkar etmişdilər. Buna görə də Allah onları məhv etdi. Həqiqətən Allah qüvvətlidir. Cəzası şiddətlidir. Həqiqətən biz Musanı ayələrimizlə və açıq aydın bir dəlillə göndərdik. Fironun, onun vəziri Hamanın və Qarunun yanına. Onlar isə, bu sehirbazdır, yalançıdır dedilər. Musa onların yanına dərgahımızdan haqq ilə, həqiqi dinlə, möcüzələrlə gəldiyidə olar, onunla birlikdə iman gətirənlərin, yəhudilərin oğlanlarını öldürün qadınlarını, qızlarını isə diri saxlayın, dedilər. Kafirlərin hiləsi ancaq boşa çıxar. Firon dedi, buraxın məni Musanı öldürüm, qoy o da Rəbbini köməyə çağırsın. Doğrusu mən onun sizin dininizi dəyişdirəcəyindən və yer üzündə fitnə fəsad törədəcəyindən qorxuram. Musa dedi, mən haqq hesab gününə inanmayan hər bir təkəbbür sahibindən, həm mənim Rəbbim, həm də sizin Rəbbiniz olan Allaha pənah aparıram. Firon ailəsindən olub, imanını gizli saxlayan bir kişi dedi, məyər siz bir adamı, Rəbbim Allahdır deməyinə görə öldürəcəksiniz? Halbuki o, Rəbbinizdən sizə açıq-aşkar möcüzələr gətirmişdir. Əgər o yalan deyirsə, ancaq öz əleyhinədir, zərərinədir. Yox, əgər doğru danışırsa, onun qorxutduğu əzabın bir qismi sizə toxunar. Şübhəsiz ki, Allah ona şərik qoşmaqla, böhtan atmaqla həddə aşanı, yalançını doğru yola müvəffəq etməz. Ey qövmüm, bugün hökm sizindir. Yer üzündə qalib olanlar da sizsiz. Əgər bizə Allahın əzabı gəlsə, ona qarşı kim bizə kömək edə bilər? Firon dedi, mən sizə ancaq münasib gördüyüm rəyimi bildirirəm. Mən sizə ancaq doğru yolu göstərirəm. Musanı öldürməkdən başqa ayrı çarə yoxdur. O mömin adam dedi, ey qövmüm, mən sizə kafir firqələrə gəlmiş olan bir günün gəlməsindən qorxuram. Nuh, Ad, Səmud qövmünün və onlardan sonra gələnlərin cəzası kimi bir cəza verilməsindən ehtiyat edirəm. Allah öz bəndələrinə əsla zülm etmək istəməz. Allah öz qullarına onlar günah etmədən cəza verməz. Günahı olanları da cəzasız buraxmaz. Ey qövmüm, mən sizə üz verəcək Vaveyla günündən qorxuram. Qorxudan üç çevirib qaçacağınız gün, sizi Allahdan, Allahın əzabından qoruyan tapılmaz. Allahın yoldan etdiyi kimsəyə də yol göstərən olmaz. And olsun ki, daha öncə Yusif sizə açıq-aşkar dəlillərlə, möcüzələrlə gəlmişdi. Siz onun gətirdiklərinə şəkk edib dururdunuz. Nəhayət Yusif vəfat etdiyidə, Allah ondan sonra əsla peyğəmbər göndərməyəcəkdir, dediniz. Allah küfr etməklə həddi aşan, şəkk içində olan kimsəni belə yoldan azdırar. O kəslər ki, Rəbbindən özlərinə heç bir dəlil gəlmədən Allahın ayələri barəsində mübahisə edərlər. Bu həm Allah, həm də iman gətirənlər yanında onlara qarşı nifrət artırar. Allah hər təkəbbür sahibinin, zalimin ürəyini belə mühürrüyər. Firon istihzə ilə dedi, ey Haman, mənim üçün bir uca qəsir tik ki, bəlkə yollara yetişim, göylərin yollarına yetişim və Musanın Allahını görüm, ona vaqif olum. Doğrusu, mən onu yalançı sayıram. Firona pis əməli beləcə yaxşı göstərildi. O, haqq yoldan çıxarıldı. Fironun hiləsi ancaq boşa çıxdı. Firon xeyli xərç çəkib, uca bir bina tikdirdi. Musanı təkzib etmək üçün cürbəcür vasitələrə əl attı, lakin bunların hamısı hədər getdi. O, Musaya heç bir şey edə bilmədi. O mömin adam dedi, ey qövmüm, mənim ardımca gəlin, sizi doğru yola çıxardım. Ey qövmüm, bu dünya həyatı keçici bir şeydir, fanidir, ahirət isə əbədi yurtdur. Hər kəs bir pislik etsə, o ancaq pisliyi qədər cəza alar. Amma hər kişi, yaxud qadın, mömin ikən bir yaxşılıq etsə, belələri cənnətə daxil olub, saysız-hesabsız ruziyə çatar. Ey qövmüm, bu nə işdir? Mən sizi nicata dəvət etdiyim halda, siz məni cəhənnəmə, cəhənnəm oduna dəvət edirsiniz. Siz məni Allahı inkar etməyə, bilmədiyim bir şeyi ona şərik qoşmağa çağırdığınız halda, mən sizi hər şeyə qalib, yenilməz qüvvət sahibi olan, çox bağışlayan Allaha ibadət etməyə çağırıram. Şübhəsiz ki, sizin məni sitayiş etməyə çağırdıqlarınızın, dilsiz ağızsız bütlərin nə dünyada, nə də ahirətdə bir kəsi çağırmaq qabiliyyəti, ibadət olunmağa haqqı yoxdur. Bizim axır dönüşümüz isə Allahadır. Rəbbinə şərik qoşmaqla, küfr etməklə həddaşanlar sözsüz ki, cəhənnəmliydilər. Allahın əzabını gördükdə sizə dediklərimi mütləq xatırlayacaqsınız. Mən öz işimi Allaha həval edirəm. Həqiqətən Allah bəndələri görəndir. Beləliklə, Allah onu, o mömin şəxsi, onların qurduğu hilələrin şərindən qorudu. Firon əhlini isə şiddətli əzab sardı, suya qərq oldular. Onlar, ölən gündən qiyamətə qədər qəbr evində səhər axşam odda yandırılırlar. Qiyamət qopduğu günü isə deyiləcəkdir. Firon əhlini ən şiddətli əzaba salın. O zaman onlar od içində bir-biri ilə çənə boğaz olacaq. Acizlər tabi olanlar təkəbbür göstərənlərə öz başçılarına deyəcəklər. Biz dünyada sizə tabi idik. İndi isə cəhənnəm odunun azacıq da olsa bir hissəsini bizdən dəf edə bilərsinizmi? Təkəbbür göstərənlər deyəcəklər. Biz hamımız ordayıq. Cəhənnəm odundayıq. Allah artıq öz bəndələri arasında lazımı hökmünü vermişdir. Buna heç bir çarə yoxdur. Od içində olanlar cəhənnəm gözətçilərinə deyəcəklər. Rəbbinizə dua edin ki, heç olmasa bircə gün əzabımızı yüngülləşdirsin. Cəhənnəm gözətçiləri deyəcəklər. Məyər sizə öz peyğəmbərləriniz açıq-aşkar möcüzələrlə gəlməmişdilər? Onlar, bəli, gəlmişdilər, deyə cavab verəcəklər. Cəhənnəm gözətçiləri onlara, elə isə özünüz dua edin, deyəcəklər. Kafirlərin duası isə boş şeydir, heç vaxt qəbul olunmaz. Şübhəsiz ki, biz öz peyğəmbərlərimizə və iman gətirənlərə həm dünyada, həm də şahidlərin şəhadət verəcəyi gündə, qiyamət günündə yardım edəcəyik. Elə bir gün ki, zalimlərə üzrxahlıqları heç bir fayda verməyəcəkdir. O gün onları lənət və axirət yurdunun pis əzabı gözləyir. And olsun ki, biz Musaya doğru yolu göstərən rəhbər Tövrat verdik və İsrail oğullarını kitaba varis etdik. Ağıl sahiblərinə hidayət və öyüd nəsihət olsun deyə. Ya Peyğəmbər, Allahın əmrinə, müşriklərin əziyyətinə səbr et. Allahın sənə və möminlərə verdiyi zəfər vədi haqdır. Ümmətinin, sənin özünə aid etdiyin günahının bağışlanmasını dilə. Axşam səhər Rəbbini həmd səna ilə təqdis et. Şübhəsiz ki, Rəbbindən özlərinə bir dəlil gəlmədən, Allahın ayələri barəsində mübahisə edənlərin ürəyində ancaq bir təkəbbür, böyülü iddiası, sənə qarşı həsəd vardır. Onlar heç vaxt ona, böyülüyə, peyğəmbərlik dərəcəsinə çatmayacaqlar. Sən Allaha pənah apar. Həqiqətən o hər şeyi eşidəndir, görəndir. Doğrudan da, göylərin və yerin yaradılışı, insanların yaradılışından daha böyük şeydir. Lakin insanların çoxu bunu bilməz. Körla görən, iman gətirib yaxşı əməllər edənlərlə, pisli yedən eyni olmaz. Nə az düşünürsüz. o saat, qiyamət günü mütləq gələcəkdir. Ona heç bir şək şübhə yoxdur. Lakin insanların çoxu buna inanmaz. Rəbbiniz buyurdu, mənə dua edin, mən də sizin dualarınızı qəbul edim. Mənə ibadət etməyi təkəbbürlərinə sığışdırmayanlar cəhənnəmə zəlil olaraq girəcəklər. Sizin dincəlməyiniz üçün gecəni qaranlıq və ruzi qazanmağınız, əlləşib vuruşmağınız üçün gündüzü işıqlı yaradan Allahdır. Allah insanlara lütfükardır, lakin insanların çoxu onun lütfünə şükr etməz. Bu sizin Rəbbiniz, hər şeyin xaliqi olan Allahdır. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Siz necə aldanılıb haqdan döndərilirsiniz? Ondan necə dönürsüz? Yalnız Allahın ayələrini inkar edənlər haqdan belə döndərilərlər. Sizin üçün yeri məskən, göyü tavan edən, sizə surət verən, surətlərinizi gözəlləşdirən, sizə təmiz, pak nemətlərdən ruzi verən Allahdır. Bu sizin Rəbbiniz olan Allahdır. Aləmlərin Rəbbi olan Allah nə qədər ucadır, nə qədər uludur. Ucalardan ucadır, xeyir bərəkəti bol və daimidir. Əbədi, həmişə diri olan ancaq odur. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Allaha, dini yalnız ona məxsus edərək, heç bir şərik qoşmadan ibadət edin. Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun. Ya Peyğəmbər, de, Rəbbimdən mənə açıq-aşkar dəlillər gəldiyi zaman, sizin Allahdan qeyri tapındıqlarınıza, bütlərə ibadət etmək mənə qadağan olunmuş, ancaq aləmlərin Rəbbinə təslim olmaq buyurulmuşdur. Sizi, atanız Adəmi torpaqdan, sonra nütvədən, sonra laxtalanmış qandan yaradan, sonra analarınızın bətnindən uşaq olaraq çıxardan, sonra kamillik çağına çatasınız, daha sonra qocalasınız deyə yaşadan odur. İçərinizdə daha əvvəl gənclik, ahıllıq, qocalıq çağlarına yetişmədən öldürülənlər də var. Bütün bunlar, müəyyən bir vaxtda ömrünüzün sonuna yetişəsiniz və bəlkə Allahın vəhdaniyyətini düşünüb anlayasınız deyə edilir. Dirildən də, öldürən də odur. O bir işi qərara aldıqda, bir şeyi yaratmaq istədikdə, ona ancaq ol deyər, o da dərhal olar. Ya Peyğəmbər, Allahın ayələri barəsində mübahisə edənləri görmürsənmi? Onlar necə də haqdan döndərilirlər? Kitabı, Qur'anı və Peyğəmbərlərimizə göndərdiklərimizi, vəhyi, möcüzələri və hökmləri yalan hesab edənlər, bu hərəkətlərindən dolayı hansı cəzalara məruz qalacaqlarını mütləq biləcəklər. O zamanki boyunlarında halqalar və zəncirlər olduğu halda sürüylənəcəklər. Cəhənnəmə, qaynar suya tərəf, sonra odda yandırılacaqlar. Sonra da onlara belə deyiləcəkdir. Hardadır şərik qoşub ibadət etdikləriniz Allahdan qeyri? Müşriklər deyəcəklər. Onlar bizdən qeyb oldular. Xeyr, biz əslində öncə dünyada heç nəyə ibadət etmirdik. Allah haq yoldan kafirləri belə azdırar. Onlara belə deyiləcəkdir. Bu əzab sizin yeryüzündə nahaq yerə sevinməyinizə və təkəbbürlənməyinizə görədir. Girin cəhənnəmin qapılarına, orada əbədi qalmaq üçün. Təkəbbürlərin sığınacağı necə də pisdir. Ya Peyğəmbər, müşriklərin nəziyyətlərinə səbr et. Allahın sənə və möminlərə verdiyi zəfər vədi haqdır. Ya onlara vəd etdiyimizin əzabın bir qismini diriykən sənə göstərəcək, ya da səni öz dərgahımıza aparacaq. Onlar bizim hüzurumuza qaytarılıb gətiriləcəklər. Qiyamət günü dünyadakı əməllərinə görə şiddətli əzaba düşar olacaqlar. Biz səndən əvvəl də peyğəmbərlər göndərmişdik. Onlardan kimisi haqqında sənə xəbər vermiş, kimisi haqqında xəbər verməmişik. Heç bir peyğəmbər Allahın izni olmadan bir möcüzə gətirə bilməz. Allahın kafirlərə əzab verilməsi barədə əmri gəldikdə, peyğəmbərlər və onları təksib edənlər arasında ədalətlə hökm olunar. Yalan danışanlar, batil söyləyənlər elə ordaca ziyana uğrayarlar. Sizin üçün minməyə heyvanlar yaradan Allahdır. Onlardan yedikləriniz də var. Sizin üçün onlarda daha neçə-neçə mənfəətlər vardır. Dərilərindən çadır qurur, yunlarından paltar, yorğan döşək düzəldirsiz. Ürəyinizdən keçən bir arzuya onları minməklə yetişirsiz. Onları minib, istədiyiniz yerə gedirsiz. Quruda bir yerdən başqa yerə, onların üstündə, suda isə gəmilərdə daşınırsız. O isə öz ayələrini, qüdrət nişanələrini göstərir. Allahın ayələrinin hansını inkar edə bilərsiz? Məyər olar, müşriklər yeryüzünü dolaşıb, özlərindən əvvəlkilərin axırının necə olduğunu görmürlərmi? Onlar sayca bunlardan daha çox, daha qüvvətli, yeryüzündə daha çox iz qoymuş kimsələrdir. Qazandıqları dünya malı onlara bir fayda vermədi. Allahın əzabını onlardan dəf edə bilmədi. Peyğəmbərləri onlara açıq-aşkar möcüzələr gətirdikdə, özlərində olan elmə sevindilər. Onlara, kafirlərə isə, məsxəriyə qoyduqları əzab yetişdi. Onlar əzabımızı gördükdə dedilər, biz yalnız Allaha iman gətirdik. Rəbbimizə qoşduğumuz şərikləri, bütləri isə inkar etdik. Amma əzabımızı gördükləri zaman iman gətirmələri, Allahın öz bəndələri barəsində öncə olub keçmiş, tətbiq edilmiş adətinə, qayda qanununa müvafiq olaraq, heç bir fayda vermədi. Əzab gəlməmişdən əvvəl iman gətirmək lazımdır. Əzabı gördüyüdə gətirilən imanın heç bir faydası olmaz. Kafirlər elə ordaca ziyana uğradılar. Məhv oldular. Fussilət Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 54 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Ha Mim. Bu Qur'an mərhəmətli, rəhimli olan Allah tərəfindən nazil edilmişdir. Ərəbcə Qur'an olaraq onu bilən bir qövm üçün ayələri müfəssəl izah edilmiş bir kitabdır. Bu Qur'an həm möminlərə cənnətlə müjdə verəndir, və həm də kafirləri cəhənnəm əzabı ilə qorxudan. Onların əksəriyyəti Qur'andan üz döndərib onu dinləməz, Allah kəlamının qüdsiyyəti, hikməti haqqında düşünməz. Ya Peyğəmbər, onlar deyərlər, sənin bizi dəvət etdiyinə, tövhid dininə qarşı qəlblərimiz örtülü, qulaqlarımız da kardır. Və bizimlə sənin aranda pərdə var. Sən öz dininə əməl et, biz də öz dinimizə əməl edək. Ya Muhammed, de, mən də ancaq sizin kimi bir insanım. Mənə vəhy olunur ki, sizin tanrınız bir olan Allahdır. Ona tərəf yönəlin və ondan bağışlanmağınızı diləyin. Vay müşriklərin halına! O müşriklər ki, zəkat vermir axirətə inanmırlar. İman gətirib yaxşı işlər görənləri tükənməz minnətsiz ruzi gözləyir. Ya Peyğəmbər, de, doğrudanmı siz yeri iki gündə yaradanı inkar edir və ona şəriklər qoşursuz? O ki, aləmlərin Rəbbidir. O, yer üzündə möhkəm durmuş dağlar yarattı. Onu bərəkətli etdi və Allahdan ruzi istəyənlər üçün bərabər olaraq orada yer əhlinin ruzisini 4 gündə, mövsümdə müəyyən etdi. Yaxud yerin və yer üzündə olanların neçə gün ərzində yaradıldığını soruşanlar bilsinlər ki, Allah onların hamısını birlikdə 4 gündə xəlq etdi. Sonra Allah tüstü, duman, yerdən qalxan buxar halında olan göyə üst tutdu, göyü yaratmaq qərarına gəldi. Ona, göyə və yerə belə buyurdu, İstər istəməz vücuda gəlin. Onlar da, İstəyərək, Allahın əmrinə itaət edərək vücuda gəldik, deyə cavab verdilər. Allah onları, səmaları 7 qat göy olaraq 2 gündə əmələ gətirdi. Beləliklə, 2 gün ərzində yer, sonra 2 gün ərzində yer üzündə olanlar, daha sonra 2 gün ərzində göylər xəlq edildi. Kainatın yaradılması 6 gün ərzində başa çatdı. O, hər bir göyün işini özünə vəhy edib bildirdi. Biz aşağı göyü, dünya səmasını qəndillərlə, ulduzlarla bəzədik və onu şeytanlardan, hər cür bəladan hifz etdik. Bu, yenilməz qüvvət sahibi olan, hər şeyi bilən Allahın təqdiridir. Əzəli hökmü, qanunudur. Ya Peyğəmbər, əgər Məkkə müşrikləri sənin bu sözlərindən sonra haqdan, imandan üz döndərsələrdi, mən sizi Ad və Səmud ildırımı kimi bir ildırımla bu tayfaları məhv etmiş tükürpədici bir səslə, müthiş bir əzabla qorxuduram. Onlara əvvəllər də, sonralar da bir-birinin ardınca, yalnız Allaha ibadət edin deyən peyğəmbərlər gəldiyi zaman, onlar, əgər Rəbbimiz bizim ancaq ona iman gətirməyimizi, bütlərə sitayiş etməməyimizi istəsəydi, peyğəmbər olaraq mələklər indirərdi. Biz sizinlə göndərilənlərə, risalətə, şəriyyətə inanmırıq, deyə cavab vermişdilər. Ad qövmünə gəlincə, onlar yeryüzündə nahaq yerə təkəbbür göstərib dedilər, bizdən daha qüvvətli kim ola bilər? Məyər onlar düşünmədilərmi ki, özlərini yaratmış olan Allah onlardan daha qüvvətlidir? Onlar ayələrimizi inkar edirdilər. Biz onlara dünyada rüsvayçılıq əzabını daddırmaq üçün, o uğursuz günlərdə üstlərinə vıyıltı ilə əsən çox soyuq bir külək, qasırğa göndərdik. Axirət əzabı isə daha rüsvay edicidir. Onlara qiyamət günü kömək də olunmayacaqdır. Səmud qövmünə gəlincə, biz onlara haqq yolu göstərdik. Amma onlar körlüğü, küfrü doğru yoldan üstün tutdular. Beləliklə, onları qazandıqları günahların ucubatından zəlil edici ildırım əzabı yaxaladı. İman gətirib Allahdan qorxanları isə xilas etdik. Allahın düşmənləri, cəhənnəmə toplanacaqları gün onlar əvvəlincisindən axırıncısına da tutulub bir yerdə saxlanacaqlar. Nəhayət olar, cəhənnəmə gəldikdə, qulaqları, gözləri və dəriləri, etdikləri əməllər barəsində onların əleyhinə şəhadət verəcəkdir. Onlar öz dərilərinə, nə üçün əleyhimizə şəhadət verirsiniz, deyəcəklər. Dəriləri də belə cavab verəcəkdir. Hər şeyi dilə gətirən Allah bizi danışdırdı. Sizi ilk dəfə yoxdan yaradan O'dur. Siz O'nun hüzuruna qaytarılırsınız. Siz qulaqlarınızın, gözlərinizin və dərilərinizin əleyhinə şəhadət verəcəklərinizdən qorxub, günah işləməkdən çəkinmir, etdiyiniz əməllərin çoxunu isə Allahın bilməyəcəyini zənn edirdiniz. Sizin öz Rəbbiniz barəsindəki bu zənniniz sizi məhv etdi və ziyana uğrayanlardan oldunuz. İndi əzaba dözsələr də, dözməsələr də, onların məskəni cəhənnəmdir. Onlar Allahdan riza diləsələr də, onların diləyi qəbul olunmaz. Yaxud dünyaya qayıtmaq istəsələr də, onların bu istəyi qəbul edilməz. Biz onlara önlərindəkini və arxalarındakini, dünyanın zövqü səfasına uyub, ahirətə inanmamalarını özlərinə gözəl göstərən şeytan sifət dostlar caladıq. Özlərindən əvvəl gəlib getmiş cinlərdən və insanlardan olan kafir ümmətlərlə birlikdə ot söz, əzab hökmü onlar barəsində də gerçəkləşdi. Şübhəsiz ki, onlar ziyan çəkənlər oldular. Kafir olanlar öz dostlarına, bu Qur'anı dinləməyin, o oxunduqda eşidilməsin deyə səsküy salın ki, bəlkə bununla Mühəmmədə qalib gələsiz, dedilər. Biz kafir olanlara mütləq şiddətli bir əzab daddıracaq, etdikləri əməllərin ən şiddətli cəzasını verəcəyik. Budur Allahın düşmənlərinin cəzası, cəhənnəm, cəhənnəm odur. Ayələrimizi inkar etmələrinin cəzası olaraq, onların əbədi məskəni ordadır. Kafir olanlar deyəcəklər, ey Rəbbimiz, cinlərdən və insanlardan bizi azdıranları bizə göstər ki, onları ayaqlarımız altına salaq, paymal olsunlar. Şübhəsiz, Rəbbimiz Allahdır deyən, sonra da sözündə düz olan kəslərə, ölüm ayağında mələklər nazil olub belə deyəcəklər, qorxmayın və kədərlənməyin, sizə vəd olunan cənnətlə sevinin. Biz dünyada da, ahirətdə də sizin dostlarınızıq. Orda, cənnətdə sizin üçün nəfsinizin çəkdiyi, istədiyiniz hər şey vardır. Bağışlayan, rəhmədən Allahdan ruzi, ziyafət olaraq. Xalqı Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və mən müsəlmanlardanam deyən kəsdən daha gözəl danışan kim ola bilər? Yaxşılıqla pislik eyni ola bilməz. Ey mömin kimsə, sən pisliyi yaxşılıqla dəf et. Qəzəbə səbrlə, cəhalətə elmlə, xəsisliyə cömərtliklə, cəzaya bağışlamaqla cavab ver. Belə olduqda, aranızda düşmənçiliyi olan şəxsi sanki yaxın bir dost görərsən. Bu xislət yalnız dünyada məşəqqətlərə səbr edənlərə verilir və yalnız böyük qismət, savab, fəzilət sahiblərinə əta olunur. Əgər sənə şeytandan bu xislətə mane olan bir vəsvəsə gəlsə, fəsad toxunsa, Allaha sığın. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyi eşidəndir, biləndir. Gecə və gündüz, günəş və ay onun vəhdaniyyətinə, qüdrət və əzəmətinə dəlalət edən əlamətlərindəndir. Günəşə və aya səcdə etməyin. Onları yaradan Allaha səcdə edin. əgər ona ibadət edirsinizsə, heç bir şərik qoşmadan ibadət edin. Əgər müşriklər Allaha səcdə etməyə təkəbbür göstərsələr, bilsinlər ki, bunun zərəri Allaha deyil, ancaq özlərinədir. Çünki, ya Mühəmməd, sənin Rəbbinin dərgahında olanlar, gecə-gündüz usanmadan onu təqdis edib, şəninə təriflər deyərlər. Onun qüdrət nişanələrindən biri də budur ki, sən yer üzünü qupquru görürsən. Biz ona yağış yağdıran kimi hərəkətə gəlib qabarar, cana gələr. Onu dirildən şübhəsiz ki, ölüləri də dirildəcəkdir. Həqiqətən O, Allah, hər şeyə qadirdir. Ayələrimizi inkar edənlər, ayələrimizdən üz döndərənlər, bizdən gizli qalmazlar. Cəhənnəm oduna atılan kəs yaxşıdır, yoxsa qiyamət günü Allahın hüzuruna arxayın gələn kəs? İstədiyinizi edin. Şübhəsiz ki, O, nə etdiyinizi görəndir. Özlərinə Qur'an gəldiyi zaman onu yalan hesab edənlər, mütləq cəzalarına çatacaqlar. O, Qur'an, şübhəsiz ki, çox dəyərli, qiymətli bir kitabdır. Nə öncə, nə də sonra batil ona yol tapa bilməz. Şeytan onun bir sözünü, bir hərfini belə dəyişə bilməz. O, hikmət sahibi, şükrə tərifə layiq olan, bütün işləri bəyənilən Allah tərəfindən nazil edilmişdir. Ya Mühəmməd, sənə ancaq səndən əvvəlki peyğəmbərlərə deyilənlər deyilir. Həqiqətən sənin Rəbbin həm bağışlayandır, həm də şiddətli cəza verəndir. Əgər biz onu özgə bir dildə olan Qur'an etsəydik, Məkkə müşrikləri, məgər onun ayələri bizim üçün müfəssəl izah olunmalı deyildimi? Bu nədir? Qur'an özgə dildə, Peyğəmbər isə ərəb midir, deyərdilər. Ya Mühəmməd, de, o iman gətirənlərə hidayətdir və cəhalət xəstəliyinə tutulmuş ürəklərə şəfadır. İman gətirməyənlərin isə qulaqlarında karlıq, ağırlıq vardır. O, onları kör etmişdir. Onlar sanki uzaq bir yerdən çağırılırlar. Heç bir şey eşitməz, heç bir şey anlamazlar. Biz Musaya da kitab vermişdik və onun Tövratın barəsində də ixtilaf düşmüşdü. Ya Peyğəmbər, əgər sənin Rəbbinin cəzanın qiyamət gününə qədər təxirə salınması haqqındakı öncə buyurduğu bir söz olmasaydı, dərhal işləri bitmiş olardı. Dünyada ikən əzabı dadardılar. Həqiqətən müşriklər Qur'an barəsində çox dərin, başqalarını da şübhəyə salan bir şəkk içindədilər. Yaxşı iş görənin xeyri özünə, pislik edənin də zərəri özünə olar. Ya Peyğəmbər, sənin Rəbbin haqsız yerə bəndələrə zülm edən deyildir.